Mở đầu kinh Tam Bảo. Panithanato Panithanato Pathaya Tathagata Sadasaparamiyo Pathaya Tathagata Sadasaparamiyo Dasa upaparamiyo Dasa upaparamiyo Dasa paramathaparamiyo Dasa paramathaparamiyo Pañca maha paricchageti som Pañca maha paricchageti som Chariya pachima phave Chariya pachima phave Gapha vakkan tin cha tin Gapha vakkan tin cha tin Afinikha manang padana chariyang Afinikha manang padana chariyang Bodhipang lang ke mara vichayang Bodhipang lang ke mara vichayang Sabbanyu tanyana pati vedhang Sabbanyu tanyana pati vedhang Navalokottaradhammem Navalokottaradhammem Ti sabbe pime bodhagunem Ti sabbe pime bodhagunem Avachitvam vesaliyam Ti supakaram tare sutiyam Ti supakaran tare sutiyam Maratin paritang karontom Maratin paritang karontom Ayasma ananda therom Ayasma ananda thero Viyakarunya chitang upathapetva Viyakarunya chitang upathapetva Kotisata sahasem Kotisata sahasem Sujakavale sudevatam Sujakavale sudevatam Sujakavale sudevatam Yasanang patiganghang tiyan ยัสสานังปฏิกังหันติยัญจะเวสาลิยังปุเรโรกามเวสาลิยังปุเรโรกามมนุสสดุขิภะสัมภูตังมนุสสดุขิภะสัมภูตังติวิธังขยังคิปะมันติวิธังขยังคิปะมันตระทาเปสิปริตังตังภานามะเหมตระทาเปสิปริตังตังภานามะเหมปานิธานาโตปัฏฐายะตถากะตัสสะดัสสะปารมิโยมดัสสะอุปปารมิโยดัสสะปรมัตถปารมิโยมปัญจมหาปริจาเกติโสจริยาปัจฉิมามภเวกภาวะกันตินชาตินอภินิพมานังบาดานาจริยังโบติปังลังเกมาราวิจายังสัพพัญญุตัญญานาปฏิเวดังนวโลโกตรดัมเมติสัพเบปิเมบวทาหุเนอาวัจิตวเวสาลิยัมติสุปาการันตเรสุติยามาราตินปริตังการุณโตอายัสมัมอานันดาเทโรวิยาการุณยจิตังอุปาทะเปตวามโกติสัตสหเสโสจักวาเลสุเดวตามยัสสานังปฏิกังหันติยัญจะเวสาลิยังปุเรโรกามนุสสดุขฟิภะสัมภูตังติวิธังขยังคิปะมันตระทาเปสิปริตังตังฟานามะเหม